باب ما جاء في تأجيل العصر. ايش مسألة من اختلافه؟ کی نماز کے لیے مستحب وقت کون ہے؟ تو امام شافعی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ہر نماز کا مستحب وقت جزء اول ہے، جزء اول ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات مستدل بناتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی تین چیزوں میں تاخیر مت کرو، جب جنازہ تیار ہو فوراً پڑھاؤ، جب بچی بالغ ہو فوراً اس کا نکاح کرو، اور جب نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھو. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے لیے بہترین وقت جزء اول ہے. ٹھیک، امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جن وقت اول نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی وقت اول مستحب ہوتا ہے، کبھی کبھی وقت آخر مستحب ہوتا ہے. اور جن روایات میں وقت اول آیا ہے تو اول سے مراد جزء اول نہیں ہے بلکہ وقت اولا ہے، یعنی مستحب ہو. تو وہاں اول بمانا جزء اول کے نہیں ہے بلکہ اول بمانا اولا کے ہیں. اور کیوں؟ اگر ہم اول سے جزء اول لے لیں تو اس کا معنی کہ فجر کی نماز جزء اول میں پڑھو، لیکن دوسری حدیث ہے اسفرو بالفجر فانہ اعظم للاجر، کہ خوب روشنی کرو صبح کی نماز میں. اب دونوں میں تعارض آیا. یہ اس لیے تعارض آیا کہ ہم نے اول سے جزء اول لیا تھا تو اس نے تو جزء اخیر بتا دیا تو تعارض آیا. اور اگر ہم اس اول سے اولا وقت لے لیتے تو اولا وقت کون ہے؟ روشنی ہے. ان دونوں کا تضاد نہیں. اسی طرح امام شافعی کہتے ہیں کہ ظہر کے لیے اول جو ظہر کا ہے، ہم کہتے ہیں اس سے مراد بھی اولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مخالف حدیث ہے ابریدو بظہر فان شدت الحر من فیہ جہنم، ظہر کی نماز مؤخر کر کے خوب ٹھنڈی کرو تاکہ جہنم کی گرمی سرد پڑ جائے، اس وقت پڑھو. اب اگر اول سے مراد جزء اول لیا جائے تو ابریدو بظہر کے ساتھ اس حدیث کی ٹکر ہے، اس لیے اول سے مراد اولا لے لو تو اولا تاخیر ہے. ٹھیک، اسی طریقہ سے اگر اول سے مراد جزء اول لیا جائے تو اس کا معنی عشاء کی نماز جزء اول میں پڑھو، لیکن اس کی مخالف حدیث ہے لولا اخاف علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو ثلث الليل تک مؤخر کرتا. اب یہ تعارض آیا، یہ اس لیے آیا کہ امام شافعی نے اول سے جزء اول لیا تھا، ہم کہتے ہیں اس سے جزء اول مراد نہیں ہے بلکہ اولا مراد ہے. بات سمجھ میں؟ امام شافعی رحم اللہ حافظہ کا بڑا تیز تھا، جب اس نے ایک حدیث سنی اس پر عمل کیا، دوسرے دن اس کی مخالف حدیث سنی اس پر بھی عمل کیا، تیسرے دن اس کی مخالف حدیث سنی اس پر بھی عمل کیا. اس وجہ سے امام شافعی کا ایک ایک مسئلہ میں چار چار پانچ پانچ قول موجود. امام ابو حنیفہ کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک مسئلے کی تمام احادیث کو جمع کرتے، جب ان میں تعارض نظر آتا تھا تو پہلے تطبیق فرماتے تھے، تطبیق فرماتے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ حضور کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک حدیث میں ہے کانوں تک اٹھاتے، ایک حدیث میں ہے سر تک اٹھاتے تھے تکبیر پڑھتے تھے. تو امام شافعی کہتے یہ بھی جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. امام صاحب کہتے اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام نے کان تک ہاتھ اٹھائے، جس نے انگلی کے سروں کو دیکھا وہ سر کے برابر تھے تو اس نے کہا کہ حضور سر تک ہاتھ اٹھاتے، جس نے انگوٹھے کو دیکھا کان سے لگے تھے اس نے کہا کان تک اٹھاتے، جس نے ہتیلی کی جڑ کو دیکھا تو جڑ کاندھوں کے برابر تھی تو اس نے کہا یہاں تک اٹھاؤ تو تینوں روایت پر عمل آ جائے. یہاں بھی ہم اول سے مراد جزء اول نہیں لیتے بلکہ جزء او لا لیتے ہیں، تاکہ فجر کی اول منافی نہ ہو، اسفرو بالفجر کے ساتھ ظہر کا اول منافی نہ ہو ابریدو بے ظہر کے ساتھ, عشاء کی اول منافی نہ ہو لأخرت العشاء الى سلسل لیل تک. بات آئی سمجھ؟ عصر کے بارے میں اختلاف گزر چکا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثانی سے شروع ہے, مثل ثانی عصر میں داخل ہے, اور امام صاحب کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثالث سے, مثل ثانی ظہر میں داخل ہے, اور امام مالک کے نزدیک مثل ثالث مشترک ہے ظہر اور عصر کے درمیان. ٹھیک ہے, اب یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کی روایت نقل کرتا ہے کہ مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھو. باب ما جاء فی تاجیل العصر. حدثنا قتیبہ قال حدثنا انس وابي اروى وجابر ورافع بن خديج ويروى عن رافع ايضا عن النبي عليه السلام في تاخير العصر ولا يصح. اچھا درمیان میں رہ گیا. عن عائشہ انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر, حضور نے عصر کی نماز پڑھائی, والشمس في حجرتها, اور سورج میرے گھر میں تھا. تو سورج گھر میں تب ہوتا ہے کہ مثل ثانی ہو تو سین کے اندر دھوپ پڑتی ہے, مثل ثالث میں تو سورج نیچے چلا جاتا ہے اور اس کی روشنی چھتوں پر پڑتی ہے, تو یہ حجرے میں روشنی کا پڑ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لم یظہر الف, نہیں نکلتا تھا سایہ من حجرتہا. معرف السنن نے لکھا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھاتے تھے جبکہ سورج کی روشنی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھی, لیکن عائشہ صدیقہ کا حجرہ کتنی منزلہ تھی؟ چار منزلہ, بیس منزل, ایک منزل, وہ منزل بھی اتنی پست کہ حسن بصری فرماتے ہیں میری عمر 12 سال تھی جب میں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوا تو مجھے سر جھکانا پڑا کیونکہ چھت اتنی نیچی تھی, تو دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی, تو اتنی دیوار سے اگر سورج وہاں بھی ہو روشنی وہاں پڑ سکتی ہے. آپ یہ بھی ثابت کریں کہ عائشہ صدیقہ کی دیواریں اونچی تھی اور دو منزلہ مکان تھا, دو منزلہ مکان میں زور کے وقت روشنی پڑ سکتی ہے, مثل ثالث میں نہیں پڑ سکتی, لیکن وہ تو دو منزلہ نہیں ایک منزلہ مکان تھا, اور ایک منزلہ بھی چھت اتنی پست تھی کہ حسن بصری فرماتے 12 سال کے لڑکے کو سر جھکانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اب تو محل نہ ہو تو کام نہیں بنتا, محل سے انسان نہیں بنتا, انسان سے محل بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک پنجرا سونے کا بناؤ لیکن اس میں کھوا ڈالو, کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا کہ پنجرا تھن کو کہتا لیکن اس میں شاہین مجمعیت علماء اسلام کا ایک مجاہد موجود ہوتا. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا, ہم کہتے ہیں کہ تلوار لکڑی کا, نیام سونے کا بناؤ. اسلام کہتے یار نیام جو ہے پھٹے پرانے چمڑے کا بناؤ, لیکن تلوار وہ بناؤ جو بش کی گردن کو کاٹ سکے. استغفراللہ. اچھا جی, ہم کہتے ہیں یار گڑا سونے کا ہونا چاہیے, گڑا کہ لوگ واہ واہ کرے, خواہ اندر پیشاب کیوں بھرا ہوا نہ ہو اندر. اسلام کہتے کچی مٹی کا گڑا بناؤ لیکن ابھی زمزم ڈالو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اسلام کہتے ہیں جھونپڑی ہو لیکن اندر خالد ابن ولید بیٹھا ہو, ابو ذر غفاری بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, معاذ ابن جبل فقیہ الامت بیٹھا ہو, حضرت عمر حمص کے گورنر کے گورنر ہاؤس میں گئے تو وہ جنگل میں ایک جھونپڑی تھی اور اس میں صرف ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور ایک بکرے کا چمڑا تھا. اس نے کہا حضرت یہ میرا دسترخوان بھی ہے, یہ میرا مسلح بھی ہے, یہ میرا بستر بھی, اور یہ پیالہ اس میں دودھ بھی پیتا ہوں گھر میں لے, سالن بھی کہتا ہوں گھر میں لے, پانی بھی پیتا ہوں. حضرت عمر نے اس کی بستر و سامانی کو دیکھ کر رو پڑے. فرمایا کیوں روتے ہو؟ جو سکون مجھے اس جھونپڑی میں ہے وہ خدا کے عرش پر بھی نہیں ملے گا, کیونکہ اس میں دین ہے, تقویٰ ہے, خدا خوفی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ غیر مقلد ایک پون سور منہ میں ڈالے گا, استرخا مفاصل کا ہوگا, خدا کی پناہ. اب اس کیا رضائی کے قریب جا رہا ہوں. تو یہ نہ کرو, کہاں سے بات چلی, وہاں مکان سے. وفی الباب عن انس و یروا و جابر و رافع ابن خدیج و یروا عن رافع ایضاً عن نبی علیہ السلام, او حضور سے تاخیر عصر میں جو روایت منقول ہے وہ صحیح نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي عليه السلام, ان میں سے عمر, عبداللہ بن مسعود, عائشہ صدیقہ, انس وغیر واحد من التابعین فی تاجیل عصر وکریہ, اور مکروہ جانا ہے تاخیر عصر کا. اچھا جی, تاخیر ہم بھی کہ وقت اصفرار تک پہنچ جائے تو وہ ممکن. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره, یہ داخل ہوا حضرت انس پر, انس کے گھر میں جو بصرہ میں تھا, ہی نہ انصرف من الظہر, جب ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تھا. وداره بجنب المسجد, اور اس کا گھر جو ہے مسجد کے قریب تھا. فقال انس نے کہا قم کھڑے ہو, فصل العصر عصر کی نماز پڑھو. قال فقمنا, ہم کھڑے ہو گئے, ہم نے نماز پڑھی. فلما انصرفنا, جب ہم فارغ ہو گئے, فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ منافق کی نماز عصر ہے کہ وہ بیٹھتا ہے اور شمس کا انتظار کرتا ہے. حتی اذا کان بین قرنی شیطان, جب وہ شیطان کی سینگوں میں پہنچے یعنی غروب کے قریب ہو جائے, نقام کھڑا ہوتا ہے, فنقر اربع, چار چونچ مارتا ہے, دوسری دے کرتا ہے. یہ منافق کی نماز, اس کو ہم بھی مکروہ سمجھتے ہیں. اس فرار شمس کے وقت عصر کی نماز مکروہ. باب ما جاء فی تاخیر صلاۃ العصر, کہ یہ بھی جائز ہے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن علیہ عن ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن ام سلمہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام اشد تاجیلا لظہر منکو, تم سے ظہر ذرا پہلے پڑھتی تھی. وانتم اشد تاجیلا للعصر, اور تم عصر کی نماز پہلے پڑھتے, حضور مثل ثالث میں پڑھتے تھے. یہ احناب کی دلیل ہے. باب ما جاء فی وقت نن وقت ہے جو دوستو علیکہ مولی داود سو خرد سو پوری سبق ہوئی وتویا چې سبق وې نو ټول کار منسوخ کا او ویل